26. Söz Kader Risalesi Bismillahirrahmanirrahim وَاِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ فِي اِمَامٍ مُب۪ينَ Kader ile cüz-i ihtiyari iki mesele-i mühimmedir. Ona dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız. Birinci mebhas, kader ve cüz-i ihtiyari, İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren, hali ve vicdani bir imanın cüzlerindendir. Yoksa ilmi ve nazari değillerdir. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere, ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz-i ihtiyari önüne çıkıyor. Ona mesul ve mükellefsin der. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalat ile mağrur olmamak için kader karşısına geliyor. Der, haddini bil, yapan sen değilsin. Evet, kader cüz-i ihtiyari, iman ve İslamiyetin nihayet meratibinde kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyari adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki, mesail-i imaniyeye girmişler. Yoksa, mütemerrit nüfus-u emmarenin işledikleri seyyiatının mesuliyetinden kendilerini kurtarmak için kadere yapışmak ve onlara inam olunan mehasinle iftihar etmek, gururlanmak, cüz-i ihtiyariye istinad etmek, bütün bütün sırrı kadere, ve hikmet-i cüz-i ihtiyariyeye zıt bir harekete sebebiyet veren ilmi meseleler değildir. Evet, manen terakki etmeyen avam içinde kaderin caiz istimali var. Fakat o da maziyat ve mesaiptedir ki, ye'sin ve hüznün ilacıdır. Yoksa maasi ve istikbaliyatta değildir ki, sefahate ve atalete sebep olsun. Demek, kader meselesi, teklif ve mesuliyetten kurtarmak için değil, belki fahr ve gururdan kurtarmak içindir ki, imana girmiş. Cüz-i ihtiyari, seyyiata merci olmak içindir ki, akideye dahil olmuş. Yoksa, mehasine mastar olarak teferun etmek için değildir. Evet, Kur'an'ın dediği gibi, insan seyyiatından tamamen mesuldür. Çünkü seyyiatı isteyen odur. Seyyiat tahribat nevinden olduğu için insan bir seyyiye ile çok tahribat yapabilir. Müthiş bir cezaya kesbi istihkak eder. Bir kibrit ile bir evi yakmak gibi. Fakat hasenatta iftihara hakkı yoktur. Onda onun hakkı pek azdır. Çünkü hasenatı isteyen, iktiza eden rahmet-i ilahiye ve icat eden kudret-i Rabbaniyedir. Sual ve cevap, dâi ve sebep, ikisi de haktandır. İnsan yalnız dua ile, iman ile, şuur ile, rıza ile onlara sahip olur. Fakat seyyiatı isteyen nefs-i insaniyedir, ya istidad ile, ya ihtiyar ile. Nasıl ki beyaz, güzel güneşin ziyasından bazı maddeler siyahlık ve taaffün alır, o siyahlık onun istidadına aittir. Fakat o seyyiatı çok mesalihi tazammun eden bir kanun-u ilahi ile icat eden yine haktır. Demek sebebiyet ve sual nefistendir ki mesuliyeti o çeker. Hakka ait olan halk ve icat ise daha başka güzel netice ve meyveleri olduğu için güzeldir, hayırdır. İşte şu sırdandır ki kesb-i şer şerdir, halk-ı şer, şer değildir. Nasıl ki pek çok mesalihi tazammun eden bir yağmurdan zarar gören tembel bir adam diyemez, yağmur rahmet değil. Evet, halk ve icatta bir şerri cüz'i ile beraber hayrı kesir vardır. Bir şerri cüz'i için hayrı kesiri terk etmek, şerri kesir olur. Onun için o şerri cüz'i hayır hükmüne geçer. İcad-ı ilahide şer ve çirkinlik yoktur. Belki abdin kesbine ve istidadına aittir. Hem nasıl kader-i ilahi netice ve meyveler itibariyle şerden ve çirkinlikten münezzehtir. Öyle de illet ve sebep itibariyle dahi zulümden ve kubuhtan mukaddestir. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Halbuki sen sarık değilsin. Fakat kimse bilmez gizli bir katlin var. İşte kader ilahi dahi seni o hapisle mahkum etmiş. Fakat kader o gizli katlin için mahkum edip adalet etmiş. Hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate binaen mahkum ettiği için zulmetmiştir. İşte şey-i vahitte iki cihetle kader ve icad-ı ilahinin adaleti ve insan kesbinin zulmü göründüğü gibi başka şeyleri buna kıyas et. Demek kader ve icad-ı ilahi mebde ve münteha, asıl ve fer, illet ve neticeler itibariyle şerden ve kubuhtan ve zulümden münezzehtir. Eğer denilse, madem cüz-i ihtiyarinin icada kabiliyeti yok, bir emri itibari hükmünde olan kesten başka insanın elinde bir şey bulunmuyor. Nasıl oluyor ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan'da Halık-ı Semavat ve Arz'a karşı insana asi ve düşman vaziyeti verilmiş. Halık-ı Arz ve Semavat ondan azim şikayetler ediyor. O asi insana karşı abd-i mümine yardım için kendini ve melaikesini tahşid ediyor. Ona azim bir ehemmiyet veriyor. El cevap: çünkü küfür ve isyan ve seyyiye tahriptir, ademdir. Halbuki azim tahribat ve hadsiz ademler bir tek emri itibariye ve ademiye terettüp edebilir. Nasıl ki bir azim sefinenin dümencisi vazifesinin ademi ifası ile sefine gark olup bütün hademelerin netice-i sahilleri iptal olur. Bütün o tahribat bir ademe terettüp ediyor. Öyle de küfür ve masiyet adem ve tahrip nev'inden olduğu için cüz-i ihtiyari bir emri itibari ile onları tahrik edip müthiş netaice sebebiyet verebilir. Zira küfür çendan bir seyyiedir. Fakat bütün kainatı kıymetsizlikle ve abesiyetle tahkir ve delail-i vahdaniyeti gösteren bütün mevcudatı tekzip ve bütün tecelliyat-ı esma-i tezyif olduğundan bütün kainat ve mevcudat ve esma-i ilahiyye namına Cenab-ı Hak kafirden şedid şikayet ve dehşetli tehdidat etmek aynı hikmettir ve ebedi azap vermek aynı adalettir. Madem insan küfür ve isyanla tahribat tarafına gidiyor, az bir hizmetle pek çok işleri yapar, onun için ehli iman onlara karşı Cenab-ı Hakk'ın inayeti azimine muhtaçtır. Çünkü 10 kuvvetli adam bir evin muhafazasını ve tamiratını deruhte etse, haylaz bir çocuğun o haneye ateş vermeye çalışmasına karşı o çocuğun velisine belki padişahına müracaata yalvarmaya mecbur olması gibi müminlerin de böyle edepsiz ehli isyana karşı dayanmak için Cenab-ı Hakk'ın çok inayatına muhtaçtırlar. Elhasıl eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli huzur ve kemali iman sahibi ise kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir, onun tasarrufunda bilir, o vakit hakkı var, kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahsetsin. Çünkü madem nefsini ve her şeyi Cenab-ı Hak'tan bilir, o vakit cüz-i ihtiyariye istinad ederek mesuliyeti deruhte eder. Seyyata merciiyeti kabul edip Rabbini takdis eder. Daire-i ubudiyette kalıp teklifi ilahiyeyi zimmetine alır. Hem kendinden sudur eden kemalat ve hasenat ile gururlanmamak için kadere bakar, fahr yerine şükreder. Başına gelen musibetlerde kaderi görür, sabreder. Eğer kader ve cüz-i ihtiyariden bahseden adam ehli gaflet ise, o vakit kaderden ve cüz-i ihtiyariden bahse hakkı yoktur. Çünkü nefs-i emmaresi, gaflet veya dalalet saikasıyla kainatı esbaba verip, Allah'ın malını onlara taksim eder, kendini de kendine temlik eder. Fiilini kendine ve esbaba verir. Mesuliyeti ve kusuru kadere havale eder. O vakit nihayette Cenab-ı Hakk'a verilecek olan cüz-i ihtiyari ve en nihayette medar-ı nazar olacak olan kader bahsi manasızdır. Yalnız bütün bütün onların hikmetine zıt ve mesuliyetten kurtulmak için bir desise-i nefsiyedir.